Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Efterstorm og sorte skyer, det er den umiddelbare udsigt for de globale aktiemarkeder, her hvor vi netop er gået ind i det sidste kvartal for året. Men alt kan som bekendt ske på de finansielle markeder. Vi bruger de næste 10 minutter på at se på næste uge og alt det, som vi allerede ved, at den vil bringe. Jeg er Bodil Gansler, og jeg har taget Lars Persson med mig i studiet. Velkommen til, Persson. Tak skal du have. Lars, der er ikke langt fra eufori til pessimisme i den her verden, så vi beskæftiger os med på daglig basis. Lige nu der er det altså desværre det sidste, der har bidt sig fast. Hvor dybt stikker den her pessimisme egentlig? Jeg tror faktisk, vi er en del, der er pessimister, når man sådan læser rundt omkring. Ikke? Også store strateger og finansøkonomer, vi er meget pessimistiske over, hvordan det skal sådan løbe af staben med alt det her. Vi er midt i det største forsøg nogensinde med gratis penge. Gamle dage har vi jo stået sådan på sidelinjen og set måbende til, hvordan det har været i Japan, men nu er det jo bare worldwide, og der, hvor de endelig havde skruet renten lidt op, USA, jamen der står de nu også og siger, jamen vi kommer drønende med rentenedsættelser osv. Og Trump siger jo direkte, der kan I bare se over i Europa, der skruer de renten ned til minus. Jamen det går jo ikke specielt godt af Trump, kan man så sige jo. Så nej, jeg synes, det er ærgerligt, at vi kommer derud, og det er ligesom om, at man ikke tør tage opbremsningen på et eller andet tidspunkt. Ja, nu du nævner Trump, det er jo lige præcis noget af det, der kan komme til at rykke på markederne i næste uge. Det forlyder i hvert fald, at USA og Kina, de har tænkt sig at mødes igen og tale videre om den her handelsaftale, som måske eller måske ikke er lige ved at være landet. Det er jo stadigvæk noget på en eller anden måde, Lars Persson, der kan rykke rundt på aktiemarkedet. Og jeg tænker, bliver I ikke snart bare blinde for den slags? Altså, bliver du påvirket af, når der kommer udtalelser ud fra sådan en som Trump, at nu er der ved at være en aftale på plads? Problemet er vel nærmest, det er indregnet i aktierne sådan mere eller mindre. Altså, det kan godt være, at der kommer en lille stigning, men jeg tænker ikke, det bliver sådan en kæmpe stigning, fordi amerikanske markeder, de er jo sævet, men de er jo ikke faldet lige så meget som det tyske. Og altså, det er jo os, der er presset i Europa på, at vi ikke sælger så mange varer faktisk, fordi vi sælger nogle af de gamle varer, altså biler og så videre. Det er mere sådan noget nye spil og computerchips. Det er jo der, hvor vi har USA og Kina, der er med i spiludviklingen. Og vi har selvfølgelig en del svenske selskaber og så videre. Men der står vi lidt på sidelinjen. Vi har ikke de der ting helt i top der. Så jeg tænker ikke, at det bliver den helt store eufori. Det er jo også tit, at man siger, køb på rygter og selv på fakta, ikke? Og det kunne godt ende med at blive sådan noget her. Ja, så vi har altså alligevel vendet os en lille bitte smule til, at der bliver talt både den ene og den anden vej. Derfor både Trump og Xi's side, så er der jo altså også en måske baserende handelskrig, der er ved at tage fart i forhold til USA og Europa, Lars Persson. Er det noget, du er bekymret for? Ja, det kan jo også gå hen og blive lidt kedeligt for europæerne, fordi så har vi jo efterhånden kun Asien og Kina til at vende os til. Og de har da selvfølgelig taget nogle luksusprodukter, men de har jo ikke, og lidt biler, men hvad er det ellers, vi sælger derud til? Måske noget medicinaludstyr og sådan noget, men ja. Det er jo lidt ærgerligt, hvis en af vores store samhandelspartnere skulle forsvinde. Men omvendt, så kan vi jo se, at dansk landbrug har jo klaret sig rigtig godt i og med specielt svineafdelingen, fordi der er det her svinepest rundt omkring. Så vores landmænd har da i hvert fald haft gyldne tider i forhold til det. Så vi må jo bare ud med porteføljen, var jeg lige vil sige, med kufferten til Asien og få solgt nogle varer derude i stedet for USA. Men det kan jo da godt komme til at slå lidt hårdt, hvis du lige pludselig mangler nogle markeder. Nu må vi se, hvor hårdt det går. Så lad mig lige binde en rød sløjfe om stemningen på markedet. Det ser altså ud til, at de usikre tider, de også fortsætter lidt endnu, Lars Persson. Det er svært at vide, om det går den ene eller den anden vej. På makrosiden, der får vi kinesiske PMI-tal ud på mandag, der er gået 3 uger siden det seneste FOMC-møde i den amerikanske centralbank, så der får vi også et referat ud på onsdag. Og så er der forbrugerpriser, som kommer ud fra USA på torsdag. Ellers så er der sådan set også selskabsnyheder, som vi kommer til at holde øje med. Herhjemme får vi et par regnskaber på banen. Mm. Det foregår på torsdag. Hvad er det, der kommer til at ske der? Jamen, Tryg og Christian Hansen dukker op, og så kan vi se lidt om i forskellige retninger, hvordan det går. Tryg er jo nok sådan et regnskab, der er lidt presset på afkastindtjeningen, hvis man i hvert fald skal se på Europa. USA er også faldet lidt tilbage, så det må vi regne med. Men til gengæld har vi jo haft ingen skybrud, så indtjeningen på forsikringsdelen er helt i top. Og som fredagen, så udbetaler de jo et ekstraordinært udbytte, så det kan godt være, at der er nogen, der køber ind på den case. Men investeringsdelen er vel stadigvæk lidt i den usikre side? Eller hvad tænker du? Ja, men helt klart. Selvfølgelig er det i den usikre side, men jeg tror stadigvæk, at det er driften, vi skal se på. Altså, det er driften, man skal fokusere på, hvordan de klarer sig. Investeringsdelen er jo bare noget ekstra krydderi, og hvis vi regner det ud, at afkastet de kommende år skal være mindre, så skal vi se mindre og mindre på det, også i forsikringsselskaberne, og se, hvordan de får optimeret deres drift. Og der er jo hele den her IT og disruption-ben, vi har talt om i nogle år, men jeg synes ikke rigtigt, at vi ser det endnu. Altså, det er ikke rigtigt blevet disrupted marked med nye spillere, som vi ser på bankmarkedet. Nu havde vi fintech hoppet inden her til formiddag og fortælle om deres fødselsdag, hvor de blandt andet fortalte om Luna, det gamle Luna Wave, hvor var kommet på markedet. Jeg synes ikke, vi ser helt den endnu i forsikring, i hvert fald i Danmark. Så der er stadigvæk en fed lunch, de kan sidde og gnaske i der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor mange år endnu, ikke? Og det er altså det tredje kvartalsregnskab, som Tryg, de smider på banen. Traditionen tro, det er den første af drengene i klassen, der lægger det tal på banen fra Christian Hansen. Der er det altså et årsregnskab, vi får. Herr Pearson, hvad forventer du af det? Jamen, det skulle helst da ramme inden for skiven. De er jo lidt presset rundt omkring på deres enzymer, men vi ser jo til gengæld, at forbrugerne efterspørger dyre produkter og gerne vil have udviklede produkter, så man kunne godt forestille sig, at de kunne måske få lidt medvind på cykelstien her. Men igen, det der også har været, det er måske, har de produceret til lager eller hvad ved sidste kvartalsregnskab. Det var jo lidt det, der skuffede, og de oplevede også, at der var nogen, der ikke aftog så meget. Skal vi lige drage en konklusion, så kan man jo se Pepsi, der var med regnskab i går. Det gik jo fint, der var opadgående tendens, og Coca-Cola også været, der var også et godt salg. Så man kan håbe på, at nogle af de her enzymer, der bliver solgt til bageindustrien, til fødevareindustrien, der er vækst, og det bliver lidt spændende at se, om de kan holde fast i den karusel. Og Lars Pearson, jeg ved godt, det er en af dine yndlingsaversioner, fordi det vi taler tit om, det er i Millionærklubben, det her med at tale om et selskab er dyrt eller billigt. Mm. Vi har vel stadigvæk Christian Hansen til at handle på ret høje PE-multipler, så det er vel stadigvæk i den dyre ende, hvis jeg må have lov at bruge det ord. Det må du godt, altså, jamen det er det da, men man skal jo også bare se på, om det er et selskab, der leverer år efter år og har nogle spændende produkter i pipeline, og også som de sælger, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan komme og skubbe dem ud, så deres produkter er jo også årlange gode samarbejdsaftaler med deres kunder, så jeg tænker, at de er on track, men selvfølgelig kan man altid diskutere, om en aktie med en PE på 40 er noget, man skal købe, men der hørte vi også Morten Springborg, at det her med de her PE-tal, de her investeringer, som der er kørt på PE-tal, når man har siddet, det er noget, der ligesom, det har ikke været casen, altså et billigt PE-tal er ikke vejen frem til et stærk afkast, det er mere betale en rimelig pris for dine aktier, og hvis en rimelig pris er omkring de der 500 for en Christian Hansen-aktie, der nede omkring, hvor vi ligger i øjeblikket, jamen så er det en Christian Hansen-aktie skal koste, for selvom at PE-tallet er voldsomt, så er det jo bare fordi, man ved, at de næste mange år er der en stabil indtjening i selskabet, ikke? Okay. Christian Hansen og Tryg altså ude med regnskab på torsdag den 10. i 10. Så kommer der også lidt nyheder ud fra rejse- og flybranchen. Herr Pearson, der kommer nogle trafiktal fra SAS, fra IAG og fra Lufthansa. Mm. Og så er der et regnskab ud fra Delta Airlines i USA. Hvordan har flybranchen det? Jamen, den har det jo lidt halvskidt, hvis man sådan ser på det overordnet i hvert fald. Udover Thomas Cook gik konkurs, så gik det slovenske flyselskab også konkurs, måtte trække i konkurs. Adriana Air, mener jeg, det hed, måtte også trække konkurskortet i den her uge, der er gået. Eller var det lige starten, eller slutningen af sidste uge, det falder lidt sammen nogle gange. Men så der sker jo noget derinde. Og samtidig er vi jo kommet ind i den her bølge, hvor at det lige pludselig er blevet flyskam. Altså at man måske lige overvejer, jamen, er der en grund til, at jeg lige skal sætte mig i den her flyver? Kan man køre i stedet for, eller kan man tage toget, eller skal vi gøre noget andet? Så jeg tror, vi ser en flybranche, der måske i en periode i hvert fald vil være lidt presset, også fordi det er jo der, hvor alle folk kigger hen og siger, jamen der er energisektoren, hvor vi kan regulere noget på. Jamen skal vi ikke også regulere noget på måske en af de industrier, der sviner mest? Nu er vi jo begyndt at spise mindre oksekød, eller i hvert fald nogen af. Og nu er det så det næste, der er step, det er så de her fly, som kan få et gok i nøden, ikke? Så det bliver spændende. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud der også, Lars Pearson. I det hele taget en interessant uge selvfølgelig. Vi skal følge stemningen, det gør vi alle hverdag mellem 9 og 10 i Millionærklubben. På genhør der.